jamais n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Tot middernacht, de late avond. Je kunt rustig zeggen een onvergetelijke van Eurythmics. Who's That Girl hier bij De Late Avond. En Guy Michel, of nee, Guy Mardel. Wel goed lezen hoor. Tja, hier bij De Late Avond. En een prachtige Franse chanson. Zoals iedere dag hier in de show. In het ogenblik gaan we Midas Dekkers aan het woord laten in zijn column. Het gaat over de welp. Wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen na deze prachtige van Axel Rudipel. Het heet Halleluja en we kennen deze in vele uitvoeringen, maar deze is echt prachtig. I heard there was a secret chord that David played and it pleased.

zo. Vraag maar aan Domino. Ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven, maar wel om Domino. Domino of zo. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Corkies met een van hun allermooiste If I Had You hier in de late avond. En Clouseau ervoor met Domino. Ja. Straks gaan we het hebben over Kids Proof. Wat is dat? Nou, het zal wel voor kinderen zijn. Denk je ook niet? Komt eraan. Na Lionel Richie en How Long. Mm-hmm. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get, and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, 'cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to run. Why can't we just run away and oh, run? A place where we can be alone and nobody finds us, run. Can we both just run away and oh, run? Girl, I can't wait to have you. Must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to come. Ik ga praten over Kids Proof. En dat doe ik met Karin Salens en Nathalie Loor. Welkom, dames. Dankjewel. Kids Proof, dat betekent dat het goed voor kinderen is, denk ik, wat jullie doen. Want het is een website, hè? Klopt, ja. Het is een platform wat lokaal, Kidsproof Rotterdam is een lokale website. Mm-hmm. Met allerlei tips voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Om erop uit te gaan, maar ook kinderfeestjes, clubjes, zorg- en opvoedingstips. Zo, dus het is breed. Heel breed. Ja, heel breed dus eigenlijk. Ja, ja. Hoe is het zo begonnen met jullie samen? Want jullie doen het nu, runnen die site samen? Ja, met z'n tweeën. Klopt. Ja, ik heb het 6 jaar geleden kwam het op mijn pad. En toen ben ik dat gestart, zeg maar. Mm-hmm. Maar al snel merkte ik dat ik het in mijn eentje niet ging redden. Dus ik zocht eigenlijk iemand die goed kon schrijven, met name. Ik heb zelf een marketing- en communicatieachtergrond. Ja, ja. Maar ik zocht ook iemand die goed was in teksten, omdat er heel veel schrijfwerk bij komt kijken. Ja, ja. Ja, je kan niet zo één op één het berichtje overnemen. Nee, en we schrijven natuurlijk ook op social media, nieuwsbrieven. Dus, ja. Dus toen kwam ik Nathalie op schoolplein tegen. En die vertelde me dat zij op zoek was naar een andere baan. En ik zei, nou, volgens mij weet ik iets heel leuks voor jou. En zo is het gestart eigenlijk. Ja, en ik ben dus van huis uit tekstschrijver. Dus dat vulde elkaar heel goed aan. Dat is natuurlijk een prima combinatie zo bij elkaar. Ja. Hadden jullie ook verstand van websites maken en zo? Nou, ik was daar wel mee bezig vanuit mijn oude functie. Ja. Maar meer aan de voorkant bezig van hoe moet het eruit zien, wat moet er opstaan. Maar niet het bouwen zelf. Nee. En nu bouwen we ook niet echt zelf, maar we hebben natuurlijk aan de achterkant het CMS. Waar we dan alles invoeren. En dus dat de site zelf stond al voor Kidsproof. Want het is een landelijk platform. Het is een landelijke site en jullie hebben de deel Rotterdam en omgeving. Ja, dat is een franchise-constructie. Maar jullie zijn dus ook ervaringsdeskundigen als ik het over schoolplein hoor. Ja, zeker. Dat is ook de reden dat we het zijn opgestart, zeg maar. Ja, omdat ik zelf miste je iets in het planning voor kinderen om wat te doen? Ja, dit bestond eigenlijk sowieso in Rotterdam niet, zo'n site. Dus ik was altijd op zoek naar leuke uitjes. En zondagochtend worden die kinderen om 7 uur wakker. En dan heb je een hele dag voor de boeg. En dan denk je, wat ga ik doen nou vandaag? Weer doen. Ja. En dan regent het ook nog. Dus dan was ik druk aan het zoeken. En altijd naar Blijdorp, dat is ook niet dat alles. Dat is ook niet alles. Maar je moest eigenlijk naar de website van Theater Rotterdam. Of naar de website van De Doelen. Of een website van Maritiem Museum. Je moest al die websites bekijken. Alles moest je los. Wat is er te doen? En nu staat het eigenlijk allemaal bij elkaar. Je klikt de dag aan in de uitagenda en je ziet wat er die dag te doen is met je kind. En is dat nou in, we hebben nu coronatijd, dus de uitjes zijn wat minder. Ik noemde Blijdorp, maar daar kan je sowieso al niet naartoe natuurlijk. Nee. Is dat lastiger voor jullie? Ja, is wel lastig inderdaad, maar we kijken vooral naar wat er nog wel kan. En dan blijft het toch echt wel veel te kunnen. Er zijn veel theaters die online voorstellingen of livestreams van voorstellingen hebben. Musea hebben vaak heel veel leuke workshops online staan. Een aantal buitenactiviteiten kunnen wel. Ja. Klimbossen, klimparken, zoals Film Forest. Die voor kinderen kan dat zaterdag natuurlijk weer open. Ja. Ja. Maar dan hou je er ook in de gaten of het wel kan of niet kan. En dan geef je dat ook aan. Ja. Want jullie gaan ook kijken, hè? Plekken. Ja, zeker. Opvoedtips, kom ik nog even op terug. Zijn jullie ook deskundigen in opvoeding? Ja, vanuit je eigen ervaring waarschijnlijk. Maar hebben jullie ook psychologie of kinderpsychologie? Nee hoor, niet. Nee, wij kijken natuurlijk wel naar wat er aan opvoedtips geboden wordt door onder andere kindercoaches. Maar ook kinderopvang. En dat plaatsen wij op onze site. We geven niet zelf de tips, maar we halen ze dus wel van dat soort organisaties. Ja, mensen wat meer willen weten, kunnen ze bij die organisatie dan terug. Ja, zeker. Nou, ik moest op een gegeven moment ook een kinderpsycholoog zelf zoeken. Nou ja, je zoekt je ongeluk, zeg maar. Ja, dus dat dus die het is verwijzing heel fijn dat ze degene met wie ik gesproken heb, die staat ook bij ons op de site. Omdat je gewoon weet dat dat een goede plek is om met je kind heen te gaan. Dus ja, nou, daar kijken jullie ook nog naar of het kwalitatief goed is. Ja, ja. Ja. Jullie krijgen veel tips van organisaties. Mensen zelf ook? Of, zeker. Ja? Ja, zeker ouders zelf die in de regio wonen en die een leuke tip weten. Die er nog niet op staat op Kidsproof Rotterdam en omgeving. Nou, meld je vooral aan op de site, kan dat. Dus we horen het graag en dan zullen wij het ook plaatsen. En meer mensen samenwerken met jullie, hoe beter het is. Absoluut. Ja. Of via rotterdam@kidsproof.nl. Via de e-mail, kan ook. Dat kan ook. Ja. Oh, maar het staat ook op de website. Staat ook op de website, ja. Karin Salens en Nathalie Loor, we waren mijn gasten. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hier zit ik op een vuilnishoop, ik kijk droevig om me heen. Ik zie vodden en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Want burgers, het is een rotzooi van het einde tot het begin. Of bent u vooruitstrevend? Daar blijf ik bijna in. Een merkwaardig soort illusie naar de afgrond goed gekoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. De wereld is vol van dingen waar de mensen bang voor zijn. De een kan niet tegen vrouwen en de ander niet tegen wijn. Eerlijk zullen we alles delen,